Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Müzzemmil suresinin baş hatları inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor bizlere bu surede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müzzemmilü. Ey müzzemmil. Müzzemmil örtüye bürünüp yatan anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece yatarken yatağında örtüye büründüğü halde Cebrail Aleyhisselam geldi. Böyle buyurdu. Kumil leyle, geceleri kalk, yatma, uyuma buyurdu Peygamberimiz. Kumil leyle, geceleri kalk. İbadette meşgul ol. İlla kalilen, ancak gecenin az bir zamanı dışında yatabilirsin. Bunun dışında uykuyla geceni geçirme diye buyurdu. Nisfehu, gecenin yarısını ibadete geçir. Velham buyurdu. Evini kus mühünü kalilen ve anda az noksanlaştır. Üçte birini et aleyhi ya da üçte ikisini. Şimdi bu ayet-i kerimeler İslam'ın ilk döneminde gelmişti ayet-i kerimeler. O zaman henüz daha beş vakit namaz farz değildi. O dönemde İslam'ın Mekke döneminin başlangıcında Müslümanlar namazı gizli kılıyorlardı. Eğer bugünkü gibi beş vakit namaz olsaydı, bu tabi uygulaması çok zordu o zamanlar. Onlar Rabbim öyle buyurdu. İsteyen gecenin yarısını namazda kılacak. Yarısını. İsteyen üçte birini, İsteyen üçte ikisini kılacak, namazı kılacaktı. O zaman öyleydi. İslam'la beraber namazla başlıyor. Namaza başlıyor. Yani namazsız iman da barınamıyor. Hatta ulema bunu şöyle benzetiyorlar. Eskiden mumun yandığı bir koruma vardı. Dört tarafı koruma. İçinde mum yanardı. Kandil yanar içerisinde. Eğer bu kandil ya da mum yanarken etrafındaki koruma dört kenarında cam koruma olmasaydı rüzgar bunu hem ışığı tabii söndürürdü. Demek ki bir kimse ne kadar imanın kuvveti dese de işte şöyle böyle dese iddia etse de eğer ki İslam'ı yaşamıyorsa açtığına bir kandile benziyor imanı. Ufak bir rüzgar. Nedir buradaki rüzgarda? Ufak bir şeytana gelen bir evham, vesvese, güncel olaylar, bazı şeyler insan imanı hemen götürüveriyor Allah korusun. Yani imanın korunması ancak namazla mümkün oluyor. Hatta namazın dışında kul ne kadar başka bir şey yapsa bile yeterli olmuyor yine. Çünkü hac bile kişi hacca giderken ihram giyiyor kişi gerçi ama insan tabii yiyip içebiliyor, konuşabiliyor, geziyor, etrafa bakınabiliyor hacda bile. Yine oruçlu olan kişi oruçluyken o da ibadettir. Midesi açtır, karnı açtır ama kişi ne yapabiliyor yine? İşini yapabiliyor, gezip topluma karışabiliyor. Fakat namaz insanı toplumdan ayırıyor. Namaz kulu Allah huzuruna çeviriyor namaz kulu. Arkada Mevlam şöyle buyuruyor. Burası çok düşünce günümüzde. Verettil Kur'an'e tertila Mevla buyuruyor bakınız. Yani burası günümüzde çok önemli bir konu burası. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i oku tertile tertil. Burada reddil tertil. Reddi bunun fiili, tertiyle bunun mastarı. Mef'ul-i mutlak deniyor buna. Yani kesinlikle bir vurgulama yapılıyor buna. Mevlam buyuruyor, ya Muhammed'im namazla okurken de Kur'an-ı Kerim'i de tertil üzere oku. Ne de tertil? okuduğu zaman kişi, bunu dinleyen kişi bunun harflerini sayabilmesi gerekiyor, bakınız bu. Yani okuduğu zamanlar mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Dinleyen kişi evet elif, lam, hamim, dal. Yani her harfini yerine çıkarması gerekiyor. Bunlara birbirine karıştırmadan, acı etmeden okunması gerekiyor. Dinin özü, temeli namaz. Namazın özü nedir? Kıraat, okuma yani. Okuma. Bu okuma da eğer günümüzde olduğu gibi, hele teravih namazında olduğu gibi olursa bu kıraatine geçmiyor. Bunun iki özelliği var. Biri, eğer bir kimse okuduğu ayetin, sürenin anlamını biliyorsa, anlamını bilen kişi acele okursa hiçbir şey anlamaz yine. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in anlamı mealdeki kadar değil. Allah kelamı. Allah'ın her şeyi sonsuz ve sınırsız, her şeyi Mevlamız. Allah-u Teala basit her şeyi görüyor Mevlam. Neyi görüyor diyemeyiz. Allah her şeyi görüyor. Allah'ın her şeyi sonsuz olduğu gibi Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an'daki anlamların da aslında bir sonu sınırı yoktur. Kur'an'daki ilk muhatabı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamberimiz ömür boyunca Fatih'i okudu. Namazda okudu tabi de. Her okuyuşunda başka anlamı çıkardı. Her okuyuşunda. Mesela Elhamdü. Bütün hamdü senalar, övgüler. Türkçe bu kadarla kalabiliyor. Bu tabi genişleyemiyor. Ama bunu ilmi olarak buna bakıldığı zamanlar bir elhamdüde eliflam var. Dört anlama geliyor. Hamd aslında hamdü hamden, mastar, meful mutlak. Hamd nedir? Karşılığı Türkçe anlamı yok aslında karşılığı. Bir övgü. İşte medih denebiliyor, bir açıklama yapılabilir ancak. İşte bir insan ilmi Arapçayı bilse kişi, yine insan Kur'an okuyan kişi de namazında, Kur'an-ı Kerim'de yavaş yavaş okursa anlamı daha genişler. Bir hamd, övgü, şükür Allah-u Teala'ya Mevlamıza. Yani medetme, övme anlamına geliyor. Övgü ne demektir? Bir kimsede bir özellik olur da o kişi bununla övülür. İşte filan kişi şöyle bir insan diye övülür. Rabbimizin her şeyi güzel ama ya. Her şeyi güzel. İnsan kendine baksa. Ki bunu Allah-u Teala buyuruyor. Ve fî enfüsüküm efelâ tübsirûn. Görmez misin Allah'a söyle bakınız. Nefsine bakın. İnsan kendine baksa, bir göz, bir gözün yaratılışı, ki Darwin diye bir kafir vardır, insanın maymunu yaptığını söyleyen kafir, bakın o bile doktor kendisi, İngilizce kendisi, o bile şöyle diyor, doktor olduğu halde, gözün yapısını incelediğim zaman diyor, beynim duru gibi oldu diyor. O gözün yapısı, kaç tabaka gerekiyor görmesi için. Bir de bu tabakaların da sırası olması gerekiyor bak böyle diyor. Eğer bu tabakadaki sıraların bir yerini değiştirin, insanı göremez. İnsanın görmezliği, bir göz, yah aslında. Böyle ona gösteriyor. Kulak duyuyor, dil konuşuyor, tad alıyor. Bunun için yani insan denen varlık kendini düşünse dış organlar, mesela parmaklar. Bu derede hafif buruşukluk var burada. Tam gergin değil. Neden gergin değil? Gergin olsa bükemeyiz bunları. Esneyen paya bakın, bir pay bırakmalı bunlar. Tam gergin olsun, parmak dik kalır. Esneyen bunlar. Sonra her insanın parmak izi ayrı. Şu kule değil mi? Allah'ın kulesine bakınız. Her insanın parmak izi ayrı. Bunu yaratan güç, kudret nedir? Bu dış gönlüne bunlar. Sonra kirpik var insanlarda. Bak, kirpik ne yapıyor? Gereğinde tozu toprağı tutuyor. Teri tutuyor. Zaramantı tutuyor. Bunun için develerin kirpiği çift. Her varlığın kirpikleri tek sıra, yalnız deveninki çift sıra. Deve çöl hayvanı çünkü. Çöl fırtası olunca, eğer deven de kirpiği tek sıra olsa kum kaçtı mı gözüne? Ne demek gözü? Yanar tabii. Bir şey göremez bu şekilde. Tabii bu nedir? Allah'ın nimetleri tabii sayılamaz. Mevlam buyuruyor bunu. La tuhsu ha Mevla buyuruyor hakkınız. Allah'ın nimetleri sayılamaz Mevlam buyuruyor. Yani insan bir kendine baksa, üç organlara baksa kişi, ne nimetler değil mi ya? İşte bir elhamdü kelimesinde hep bunlar ilgili bakmadılar. Peygamberimiz her okuyuşta elhamdü şerifi her zaman başka nimeti giriyor. Bir kalbin çalışması, solunum sistemi, sindirim sistemi, bütün sistemler, insanın her bir şeyi. Mesela saç, kaş, kirpikler olmasa insan daha başka yapılır insan. Bunun için Mevlam buyuruyor bizlere, Kur'an okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'i tane tane, yavaş yavaş, kelime kelime, hatta karşıki dinleyen kişi harflerini sayılır şey oku Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de böyle okunmayınca, okunan Kur'an-ı Kerim'den gereken bir feyiz tat alman bir bu defa. Hayat-ı Zübeyr vardır. Onun oğlu Hazreti Urve. Hazreti Zübeyr, Peygamberimizin bacana oluyor kendisi. Sahabe ilk Müslümanlardan, ilk sekizden kendisi. Hazreti Zübeyr, bunun oğlu Hazreti Urve. Oğlu Urve. Hazreti Urve bir ara hastalanmış ayağından, ayağı gangren olmuş ayağı. O günün hekimleri kontrol ediyorlar, işte bakıyorlar, teşhis konuyor. Ayağının kesilmesi zorunlu diyorlar. Hem de acele diyorlar. Ayağın kesilmezse gangren yürüyor, ölebilirsin. Ayağın kesilmesi hemen derhal acele kesilmesi gerekiyor. O dönemde tabii hastane yok. Bayılmak yok. Uyuşturucu yok. Nasıl kesecekler? Etini bıçakla, kimin destereyle, kendine bakacak. Tabuna tabuna dayanamaz tabuna. Ne diyor? Şey düşünüyor da, ben diyor namaza durayım. Ben namaza tam kendini verirten sonra diyor, ayağımı kesin. O zaman bunu arasında fazla duyamam diyor bakınız. Yani bunu düşünüyor ama benim de aklım benim bu konuya baktım. Hazreti Urve, tabiinden. Hazreti Aşlanamız'ın da yeğeni oluyor bakınız. Hazreti Bey'in oğlu Hazreti Urve, tabiinden. Bunun üzerine namaza duruyor. Namazdaki aynı kesiyorlar. Aynı kesiyorlar. Öğün namaz kılıyor. Öğün namaz kılıyor. İşte demek ki dinin özü namaz. İmanın ancak namazla korunabiliyor. Fakat namazın da özü, ruhu, tadı kıraatı. Yoksa Allah, yani Fatıma Aleyhisselam kıldığını kıl, Allah kabul etsin. Almıyor muhtemelen. Almaz ben de şey. Mesela bir çay içerken bile, değil mi? Çayın içmenin bir usulü kuralı var çayın da. Şöyle yavaş yavaş içiyor çay içeri. Hele dondurma yerken de hemen ona bir pat gelmiyor böyle. Yavaş yavaş yeniyor böyle. Bunun için kıraat demek ki yavaş olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmeyen kişilerde eğer namazı okurken Kur'an-ı Kerim'i yavaş okurlarsa onların da bakın zevki daha değişik, farklı olur. Anlamını bilmediği halde. Bir gün biri İmam-ı Gazali'ye soruyor. Büyük evlulu ulema. Çok meşhur kendisi. Bu Arap değilmiş de başka ırktan Müslüman olmuş. Ya İmam diyor, ben diyor Kur'an-ı Kerim'in anlamını bilmiyorum. Okurken diyor ben de bundan bir feyiz alabilir miyim diyor. Bana Rabbim gönlümü şifa verir mi Kur'an-ı Kerim'den? Bakın nasıl cevap verir kendisine. Doktor olmayan bir kişi, tıp anlamayan bir kişi diyor, ilacı alıyor. Ona tavsiye ediliyor veya doktor kendisi ilacı veriyor. İlacın kullanılmasını tarif ediyor işte. Bu tıpta anlamayan kişi, ilacın muhteviyatın içine bilmeyen kişi eğer bu ilacı diyor gereği kullansa bunun faydasını görür mü? Görür bak diyor. Evet, doktor diyor ilacı içerken biliyor diyor. Bunun neler var içerisinde ne fayda edecek? O daha bilinçli içiyor. Ama karşıdaki ilacın özelliğini içeriğini bilmiyor. Ama eğer gereği gibi kullanırsa o da bundan fayda görüyor mu? Görüyor diyor bakmıyor. Kur'an'da bunun gibi bakmıyor. Kur'an'da bunun gibi. Demek ki işte Kur'an-ı Kerim'de eğer böyle gereği gibi okunsa, ya bunu çok durmak istiyorum bunda. Çok zamanlar bazı bir camilere gitmem tabii gidiyoruz tabii elhamdülillah. Beraber namaza başlıyoruz. Sünnet emmesi namaza başlıyor beraberce. Ben Sübhaneke'yi bitiriyorum. Daha en yüzü elham demeden bakıyorum. Rükû secdesi yapıyor, ayağa kalkıyor kişi. Ne zaman okudum bunları? Acıyla okuyorum. Olmaz ki amacı. Acı olmaz böyle. Yani camilerin çoğunda bu şekilde böylece. Camilerin çoğunda çok acele. Çok acele. Bu dan dolayı da namazdan tat alınmıyor, fiil alınmıyor derler. Tabi bunun gibi rükû secde bunun gibi. Mesela secdeye vardığımız zaman da inşallah şöyle yavaş yavaş böyle. Sübhane Rabbiyel Ala. Yavaş yavaş derin zamanlar tadı başka olur. Ve geçiyoruz şahadetin devamına. Mevlamız buyuruyor. İnna senülki aleyke kavlen fekîlâ. Mevla buyuruyor. Bu gene ayet-i kerimeler İslam'ın başlangıcı ayet-i kerimelerdeki ayet-i kerimeler bunlar. Yani İslam'ın en baskı altı olduğu dönemde Mevlam buyurdu ki Habibi Muhammed'in senin üzerine ağır söz indireceğim. Aleyke kavlen sakıyla. Yani ayet-i kerimeler gelecek üzerine ağır ama. Nedir ağır? Tabi uygulanması ağır olacak. O dönemde ama. Neden? Baskı var. Namaz kıldırmıyorlar. İslam'a gelenlerin çoğu İslam'ı gizliyor. Yakalanında işkence görüyorlar yakalananlar. Öyle bir durumda. Öyle an buyurdu. Hayrımı sana vahyedeceğim. Kelamı sana indireceğim. Ağır hükümler olacak bunda. Tabi günümüzde de mesela İslam yaşayanlar çok ama çok az derler. Yani ağır zamanda camilere dolacak ama işte Müslüman az olacak içerisinde. Yani İslam'ı yaşantı az olacak. Allah'a tam bağlanma gününde bağlanma Mevlamıza. O güzel Mevla ne buyuruyorsa hemen bunu kabullenme, yap, uygulama bunu. Allah bunu istiyor ama. İşime gelir, işime gelmezse olmuyor mu? Bu olmayacak bu şekilde. Mevlamıza tam böyle kesin ubudiyet, kulluk, itaat Mevlamıza. Allah bunu istiyor Mevlamıza. Bunun bir anlamı da evet, Kur'an-ı Kerim ahkamı, hükümleri yani emir ilahiler dünyada ağır. Fakat bir de bunun bir anlamı da ahiretteki bunun sevabı ağır gelecek ama şimdi bak. Bir ayetin uygulanması ne kadar dünyadaki kişi bunun için zahmet çekiyorsa inşallah mahşer gününde de o kadar sevabı da ağır gelecek ama. Benim adildir Allah adil. Adalete budur adalet yapın adalet. Bu Mevlam adildir. Tabii yalnız dünyadan baktığımız zaman hele günümüzde tabii kıyametle kopması gerekiyor muhteremler. Bir gün Medine Münevvere'de bir evde özel bir sohbet var. Az kalabalık değiliz. Oturuyoruz. İçimize biri Şam'dan oraya gelmişti. 40'lardanmış kendisi. Evliullah yani. Hem de görevli 40'lardan kendisiymiş orada. Bir ara ona biri bir soru sordu. Ne olacak durum derken şöyle dedi muhteremler. Senin peygamber dedi yer altında yatıyor dedi ama. Yani dünya zevkini arama dedi. Öyle buyurdu. Yani dünya zevkini arama. aklıma geliyor onun sözü de. Yani gerçekten utanıyorum, kendime utanıyorum. Utanıyorum kardeşim. Bak ne dedi bak. Evlullah söyleyen, kulağımdan duydum bunu. Senin peygamberin toprak yer altında yatıyor buyurdu kardeşim. Yani peygamber yer altında yatarken daha lüks, daha konforlu hayat istemek demek ki yakışmıyor muhtemelen böylece. İslam'a sahip çıkmak gerekiyor İslam'a tabi. İnşallah mahşer gününde hesap başına dikildiğimiz zaman bazı öyle sevaplar var ki insan bunun farkına varamıyor o anda. Dünyada farkına varılmıyor. Hatta kişi bunu önemsemiyor bile bazı sevaplar. Allah buna çok razı oluyor ama. Bir haramdan sakınmak. Bir gözünü kapamak. Mesela kişi iş yapıyor, sıkışmış da kredi alsa malsa tabii etrafı almış, şek almışlar. Teşvik ediliyor. Akıntı ona göre gidiyor. İçi nefsi isteyebiliyor bunu. Ama Allah korkusuyla terk ederse alması onu. Hiçbir şey görünmüyor anda. Hiçbir şey görünmüyor. Gören bir şey yok anda. Mahşer gününde sahabe gelecek mutfakınız. Kimi hadise geliyor bir Aleyhisselam Hazretleri. İttekil meharime tekün abeden nasi bakınız. İttekil meharime. Haramlardan sakının bu peygamber. Haramlardan sakın. Sakınırsan, tekün sakınırsan insanların en abidi olursun. Bir haramdan sakınmak o da ibadet. Farz ibadet. İnsan bunun o anda farkına varmıyor. Varamıyor. Mesela bir yalan söylese olacak kişi. Yalan söylemek kolaydı ama. Zorlu da yok. İki kere bir şey. Şöyle şöyle. Yalan söylemek olacak kişi. Hayır, yalan söylemiyor. İşi de olmuyor anda. İşi de olmuyor anda. Öyle kalıyor işi. Biraz daha mı çekebilir icabında. Ama o yazıldı buraya. Yazıldı buraya. Mahşer günü gelecek. İşte Mevlam buyuruyor. Kavlen sekile. Allah-u Teala'nın her emri uygulanmasının sevabı da mahşerde çok ama çok ağır gelecek. Ağır gelecek. Mahşerdeyiz, mizan başındayız. Kalp bela biliyor. Ledel hanacir. Kişi artık böyle nefesini kesmiş. Kalbi tıkanmış. Kişi bakıyor mizana. İnsanın bütün geleceği oraya bağlı ama. Oraya bağlı işte. Kişi mizan başında. Kendi farkına bile değil ama. Farkına bile değil. Kulun, bak sen filan zamanda böyle bir yalan söylemedin. İşte haram eline geçti, bunu almadın, kabullenmedin. İşte gözünü kapadın, işte başını örttün. Ne yapmışsan, onların hesabı konunca, tabii oradan olacak bu karşılığı da inşallah büyük sevinç olacak muhtemelen böyle. İnni naşiyet ehli. Gece ibadeti Mevlam buyuruyor. Gece ibadeti. Gece deyince akşam namazı da buna giriyor günümüzde muhtemelen bakınız. Güneş battı mı artık gece giriyor. Bir insan akşam namazını güzelce kıldı mı, kişi yatsı namazını güzelce kıldı mı, bu da buna giriyor. Bu da buna giriyor. Yeşedü vatan bu daha mübata mutabık oluyor. Gece ibadeti. Şimdi insan tabii gün üzeri bir meşguliyet oluyor. Hepimizde var meşguliyet. İşte dışarı çıkma, içeri girme. Hayat, hızlı hayat gidiyor. Gürültü, patırdı. Bir hayat gidiyor. İnsanın çoğu gaflette ama. Ama hayat böyle devam etmiyor ama. Herkesin ömrü belirli. Ömrü gelen kabile giriyor muhtemelen. Şimdi insan tabii günü biraz insan kişi meşgul oluyor hayatla. Gece ibadetinde insan kendi Allah'a daha verebiliyor kendisine. Kalbi, gözü, kulağı, bütün duyguları kişi kendine Allah'a verebiliyor. Ve ekvemü kıyla ve söz bakım daha kavi, sağlam olabiliyor. İnsan okuduğu anda kendini duyabiliyor. Yine kindarı. Peygamberimizin muhteremler bir görevi de neydi tabi? Hatta en başta gelen neydi peygamberimizin? tebliğ bakınız. Mevla buyuruyor. İnne leke finnehâri sebehan tavîlâ. Peygamber buyuruyor. İnne leke ya Habib Muhammed'in senin için var. Fin gündüzleri sebehan tavîlâ. Uzun uzun, uzun uzun devamlı bir uğraşma, çabalama var Peygamberimizin görevi. Evliyanın biri ne yapabilir? Evliyanın biri dinemediler mi? Bırakır. Ya ben söyledim ya, ben de günah gitti der. Doğru da ama. Yani günah gidiyor gerçekten, doğru da böyle. Peygamber öyle değil ama peygamber. Peygamber öyle değil peygamber. Peygamber ne yapacak? Her peygamber bir nöbetçi gibi, devriye gibi bunları terk edemiyor bir peygamber. Ne kadar dövülse, sövülse, hakarete uğrasa, ölümle karşılaşsa bile, öleceğini bilse bile ayrılamıyor peygamber. Peygamberin görevi, o kimle uğraşır peygamberler? Bu da çok önemli mesele. Yani peygamberlerin muhatabı kimler? Hazır Müslüman uğraşmıyor peygamberler. Efendim sen bizim camiye gel. Sen bizim gruba gel. Bu kolay. Nasıl kişi namaz kılıyor? İşte bizim camiye gel. Bize gel işte. Bizim gruba gel. Bu kolay. Hazır kişi bu. Tuğla hazır. Tuğlayı o duvara, bu duvara koy. Kolay bu. Ama tuğla yapmak. Peygamberin muhatabı inatçı olan mı? İslam karşıtları, İslam düşmanları, ahlaken en kötü insanlar ahlaken de. Alkolik, müşrik, öz kızının dirili toprağa gömenler, hırsızlık yapanlar, hatta o dönemde insanlara kaçırıp köyde satanlar, leş yiyen insanlar. Bunlar peygamber muhatapları. İşte bunlara ulaşabilirsek günümüzde, bu tabi daha sevap muhtemelen. Yani kimseyi böyle ayırmama gerekiyor. Efendim bu açıktır, bu şudur, bu alkolüktür deme gerekiyor. Onların içinde ne cevherler işlerinde muhtemelen. Uyarma gerekiyor onları. Allah Teala burada peygamberin şöyle buyuruyor bir de. Vezkürisme Rabbike. Vezkürisme Rabbike. Habibi Muhammed'im Rabbin isminde devamlı zikir eyle. Bakınız. Hem cihat edecek peygamberimiz, hem tebliğ, hem davet edecek. Tabi hakarete uğrayacak, her şeyi görecek. Bir de bununla beraber Rabbin ismiyle de zikir eyle. Buradaki zikir nedir? Allah Teala hatırlamak cezalı. Tabi dille olabiliyor, tefekkür olabiliyor, kalp olabiliyor. Yani kul devamlı Rabbinle beraber olacak. Kul Rabbiyle beraber olacak devamlı. Zikir bu muhteremde. Yani zikrin kemali olgunluğu bu işte böyle. Kul Allah unutmayacak. Kul devamlı Allah'la beraber olacak. Bazen tefekkül olur bu. Kişi bir ota bakar da bir ot, şu gördüğüm otlar mı? Yeşillikten otlar. Bugün bakın bilim, teknoloji, dünya hepsi bir araya gelseler bir ottaki işi yapamıyorlar. Ot ne yapıyor? Yerdeki topraktaki sulu gıdayı emiyor. Tabi elementler var bunda. Toprak maddeleri. Bunlar kuruyken bunu ot alamıyor. Bitki bunu alamıyor ve kuruyor. Buna yaralanamıyor. Bunun için kurak oldu mu bitki olmuyor yeryüzünde. Ne gerekiyor? Yağmur gerekiyor. Su geliyor. Su ne yapıyor? O toprak maddelerini eritiyor işte. Eritiyor onları. Bunlar ne oluyor eriyince? Bitkinin maması oluyor bunlar şimdi. Boza kıvamına geliyor. Maması oluyor. Bitki ne yapıyor? Her bitkinin de gıdası ayrı ama bakmıştı muhtemelen bakınız. Hayvan da tabii öyle. Mesela bir çoban köpeğe bak, değil mi? Koyunlara bakıyor. Onları koruyor. Koyunu otlarken Köpek ot yemiyor ama böyle. Onun gıdası ayrı. Ot otlamıyor böylece. Bitkilerin de gıdası ayrı. Mesela bir bitki, meyve, sebze türü olsun bitki, burada olan yer başında olmuyor. Hepsinin yeri ayrı. Onların elementi ayrı onların şimdi. Tam bir yağmur yağıyor. Çözümleniyor bunlar. Çamur dediğimiz ki biz çamur deriz aslında. Bu aslında bir mama bu aslında. Bir mama oluyor. Bitki bunu alıyor böyle. Alıyor ama yeterli değil ama. Bitki ne yapıyor? Bitkide yeşil renk var bitkide. Burada bir klorofil maddesi var bu bitkilerde. Bu klorofil maddesiyle ışığınla bir de havayı alıyor. Karbondioksit alıyor. Bunu oksijene çeviriyor. Karbona bunu çeviriyor. Bunu suya çeviriyor bakınız. Hücre oluyor. Canlı hücre çeviriyor böylece. Bugün bilim, teknoloji bir otun yaptığını yapamıyor. Yapamıyor böylece. İşte böyle ibretle bakma, inceleme, İslam'da buna tefekkür deniyor. Tefekkür. Hatta bir saatlik tefekkür, bir senelik nahve ibadeti eftal Allah katında bakınız. Uyanma çünkü tefekkürde. Allah'ın kudreti, azameti. Evet, yerdeki bitki ne lazım? Su lazım. Nereden su gelecek bu yerdeki bitkiye? Su nereden gelecek? Tamam, denize, gölde su var ama su nasıl buraya gelecek? Ya buna tefekkür ediyor muhtemelen bakın. Allah'ın kudreti düzene bakın değil mi? Allah'ın kudreti düzen bu. Bu böylece. Belam suyu buharlaştıracak, yukarı çıkaracak, getirip bunu buraya yağmur yağacak buraya. Ve tebettel ileyhi tebtila. Arkadan geliyor. Ve tebettel ileyhi Allah-u Teala tam tebettül eyle. Tebtila, bu da bunu vurguluyor. Mastar olmuş o burada, vurguluyor bunu. Her şeyden kop kesil, Allah'a kendini Allah'a kendini yönelt. Yani fena filah denen hal bu işte bu. Yani insanın kulun böyle her şeyi unutup bir an için bir Allah bilmesi, Mevlamı bilmesi. Hazreti Veysel Karani'ye biri sormuştu. Veysel Karani'ye biri sormuştu da. Ya Veysel, bana bir nasihatte bulun demişti ona. Çok aramış ve Hazreti Veysel Karani'yi. Ona aşık olmuş. Araya arayan tabi Mevlasını bulur ya. Hazreti Veysel Karani'yi bulmuş o da. Gidiyor. Ama Veysel Karani konuşamıyor fazla. Hep namaz kılıyor ama. Bekliyor. Bir ara selam veriyor. Ya Veys, ne olur bana bir nasihatte bulun. Onu uygulayıp yaşayayım ki Allah'ın kul olayım ben de. Şöyle bakıyor. Sen Allah Teala'yı biliyor musun diye soruyor ona. O kişi de öyle boştan değilmiş ama. Ona bir şey sorunca Allah'ı biliyor musun deyince hemen biliyorum demiyor patlıyor. Çıkmıyor diye böylece. Sen Allah Teala'yı biliyor musun deyince bir duraklıyor, bir kendini yokluyor, Allah biliyor. Evet verse Allah biliyorum. Yeter sana diyor. Allah biliyorsan yeter diyor. Başka bir şey bilmesen de olur diyor bakın sana. Allah biliyorsan yeter diyor böyle. O kişi öyle bir hale geliyor ki sanki Allah ile baş başa kalmış. Allah'ın huzurunda. Her şey Allah'ın yarattığı varlıklar. Tekrar soruyorum biraz sonra. Veysel, senden bir ricam var. Bana bir nasihat daha bulunur musun? Allah Teala seni biliyor mu? Sayın sefer. Bir duruyor. Evet biliyor. Yeter. Başkaları seni bilmese de olur diyor. Allah seni biliyor diye yeter sana bak. Yani bir büyük evliyanın bakın sözü hikmeti size bakın değil mi? Önce Allah'ı biliyor musun diyor. Bir duraklıyor. Allah biliyor. Rabbül Alemin. Yaradan O muhtemelen. Yöneten Mevlam. Yöneten Mevlam. İzin vermese kalbimiz tak diye durur. Demez olamayız. Ya. Alem onun mülk tasarrufunda. Egemenliği altın bütün alemler. Allah biliyor musun? Biliyorum. Sana bu yeter diyor. Başka bilmesen de olabilir diyor. Tekrar isteyince Allah seni biliyor mu? Biliyor. Demek ki biz otururken de, yolda yürürken de, namaza da, yatarken de Allah-u Teala bilir, görüyor, biliyor. Hepsine haber alırlar. Allah-u Teala'ya tam bir bağlanma, tebettü deniyor. Hazreti Fatıma annemize de Fatıma'ya Beytül ismi takıldı sonradan. Aslında Fatıma adı Zehra denedi kendisine. Peygamberimizden sonra 6 yaşında yaşadı Fatıma anamız. Bu 6 ayda Hazreti Fatıma anamız hiçbir şey gözü görmedi. Çocuklarına gözü görmedi, eşi hastayı gözü görmedi bile. Öyle Allah'a yöneldi ki, öyle Allah'a bağlandı ki, yani her nereye baksa Allah'la beraber o hale geldi. İsmi Fatıma-i Betül oldu. Yani Betül her şeyden kopup kesilip Allah'a yönelen anlamına geliyor. Ona geliyor. Bir de tabii o kadar olamazsa, hiç olmazsa namazda olmaya çalışsa, namaz hiç olmazsa böyle. Namaza girişten önce bir düşünebilsek, nedir namaz? Allah huzurunda Allah emri yapmaya geldik buraya. Sonra elhamdülillah kıbleye yöneliyoruz, el bağlıyoruz. Hele okurken, Fatih okurken, İyyâke nâbudî derken, Mevlam şöyle buyuruyor devamlı ayet-i kerimede, surede, Rahim, Rabbül meşriki vel meğribi. O Rabbin, yani Rabbine yönel, yani ona bağlan. O Rabbin hem doğunun da Rabbi, batının da Rabbisi Allah'tır. Yani dünyanın neresine gitsin, kişi gitsin, mülk Allah'ın mülkü Celle Celaluhu. Doğuda, batıda yoktur aslında. Mülk Allah'ın mülküdür. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Başka ilah yoktur. Uluhiyet, yaratıcı, yöneten, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, hiçbir şeyde muhtaç olmayan, yani samadaniyet budur böyle. Allah'tan başka her varlık yaratılmış önce. Sıfırdan başlamış, yokken var edilmiş. Yaratılmış tüm varlıklar. Sonra her varlığın yaşamı da Allah'ın takdirine bağlı arkadaşlar. Ne yazık ki insanlara tapınıyorlar. Efendim izindeyiz, şunun izindeyiz, bunun izindeyiz. İyi ama izinde olduğun kişi neydi ya? Düşünsene bir defa onu. O da önce bir çamurdu yer altında. Bitki tane emildi. Sonra ana karnında kaldı, 9 ay kaldı. İnsanların tapındıkları, büyüttükleri. O da ana karnı, 9 ay ana karnında kaldı. O da dünyaya o yoldan geldi. Burnu aktı. Altına işedi. Üstüne kustu. Düştü, aldı, kalktı. O da o çağları yaşadı. Sonra Allah'ın koyduğu genel kanun, kuralı gereği o da böyle aşama aşama bir şeye yükseldi. Bedensel olarak yükseldi. Çocuk oldu, genç şunlar oldu. Duyaklama dönemine geldi. Hastalandı onlar da. Onu da hastalandı onlar da. Hastalık çektiler, ızdırap çektiler, bağırıp çağırdılar, zor can verdiler, sonuçta öldüler, yine tabağa dönüştü onlar. Peki akıllı bir insan bunu yapabilir mi ya? Akıllı bir insan böyle bir insan tapınabilir mi? Allah Teala buyuruyor Hazreti Meryem ile Hazreti İsa hakkında, kâna yekülen ta'am. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam. Kâna yekülen ta'am. Onlar ama yemek yerlerdi Allah bilir bakınız. Yani Hristiyanlar onlara tapınıyorlar. Haşa Allah oluşumun diyorlar ya, teşhis diyorlar bunlara. Meryem öyle buyurdu onlara. İkisi de onlar da yemek yerlerdi. Yeme muhtaç yani. Yemeden yaşayamıyor. Yeme rızkını kim yaratıyor ama? Suyu kim yaratıyor? Bir de bunun bir arkası var şimdi bunun. Bunun bir perde arkası var. Nedir bu da? Yenen yeme bir de boşaltmak, çıkarmak var şimdi bakınız. Yani tuvalete gitmek var. Haşa İsa, Allah'ın oğlu İlla Allah olsa haşa tuvalete gider mi ya? Ya saçma değil mi böyle? Tuvalete gidecek böyle. O pisini çıkaracak. Bir gün Harun Reşit'in kardeşi Hazreti Behlülzade. İkisi kardeş bunlar. Abisi saltanat sahibi. Halife. Abbasi dönem en parlak hükümdarı kendisi. Kardeşi de Behlülzade Hazretleri tam Allah yönelen kişi. Tebettü eden Allah-u Teala kişi. Bir gün Hazreti Peygamber'in canına bir şey istemiş. Bakınız şimdi. Bir gün Hazreti Peygamber'in canı yani nefsi güzel bir şey istemiş. O dönemde neyse böyle çok zevkli, sevilen bir şey varsa onu çok canı nefsi istiyor bunu. İlla nefsi onu istiyor. Gidiyor çarşıya. O alacağıya bakıyor bakıyor. Gerçekten görünümü güzel. Rengi güzel. Kokusu güzel. Tadı da güzelmiş. Nefsi bunu istiyor. Almaya da gücü de varmış. Onun içine bakıyor bakıyor da ey nefsim diyor. Bunu istiyorsun diyor. Sen bunun görünümü aldanıyorsun diyor. Gel ben sana bunun sonucu göstereyim onu gör de diyor. Sonra bunu benden iste diyor. Oradan gidiyor tuvalete gidiyor. Saraya gidiyor, tuvalete giriyor. Tuvaletin kapını da içeriden kilitlemiş. Tuvaletin çukurundan oradaki pisliklere bakıyor. Onlara bakıyor böyle. Bak nefsim diyor. O gördüğün şey var ya diyor. Rengarenk, görüntüsü güzel, kokusu her şey güzel. Ama bak sonuçta bu hale gelebiliyor diyor. Sen bunu mu istiyorsun benden diyor. Böyle. O arada tuvalete sıra gelin, başka girmesi gerekiyor. Tuvalet kilitli. Vuruyorlar, cevap vermiyor. Diyor acaba bunda kim var burada? Geliyorlar, kalabalık geliyorlar, kapıyı zorluyorlar. Açıyor kapıyı. Böyle sen misin? Ben burada. Ne yapıyorsun burada? Diyorlar. Halk arasında deli diye anılıyormuş kendisi. Ne yapıyorsun burada? Şu tuvalete çukura baktım diyor. Bunlara soruyorum diyor şimdi. Bunlara soruyorum diyor. Neyse bu da kötüsünüz. Görüntü kötü. Kokusu kötü. Tadı tabii tadımız bakımız zaten böyle. Kötü bir şey bunlar. Neyse bu kadar pissiniz, kötüsünüz. Sordum bunlara. Tabii onlar cemaat da bunu alay eder söyledi. Peki ne dedi sana diyorlar. Dediler ki bana diyor. Ya böyle biz böyle değildik. Biz ne güzel elmaydık, muzduk, işte baklavaydık. Börektik, şuyu buyduk. Ama insan içine girince böyle olduk. Böyle de oldu yollar. Şimdi kime elan buyuruyor bakın değil mi? Hazreti İsa'da, Hazreti Meryem'de yemek yerlerdi. Kâna yekûne ta'am. Ekmek yemek yerlerdi. Yemen'e yaşayamıyor. Yemen'e yaşayamıyor. Bağımlı. Havayı solmadan yaşayamıyor. Sıkışmadan yaşayamıyor, yemek yemeden yaşayamıyor. Sonra da gidip onun tuvalete başlama mecbur kalıyor. Haşa Allah olur mu? Olmaz tabii. Kim bela buyuruyor? La ilahe illa hu. Bakın değil mi ya bak. Hu zamir burada. Ancak odur böyle. Başka ilah yok böyle. Odur ilah odur. Odur Rabbül Alemin. Odur yaratıcı. Odur. Fettehizü vekila. Onu kendine vekil edin. O Rabbini vekil edin Mevla buyuruyor. Yani vekilim Allah'a de. Tevekkül Allah-u Teala. Dayanım Allah-u Teala'ya. Bir insan Allah ile arası iyi oldu mu yetti mi? Yetiyor ya. Yetiyor. Kabre girdik. Nedir kabir? O da Allah'ın mülkü. Mahşere kaldık. O da Allah'ın mülkü Celle Celaluhu. Onun mülkü. Rabbim kulunu severse Allah kuluna mağarayı saray yapar ya. Allah kulunu severse. Bir Allah dostu, gönlü uyanan bir kişi mağaraya da girsin, ona mağara saray olur. Orada kişi huzur bulur, zevk feyiz bulur. Ama Allah kulunu sevmezse, o kul en büyük bir yalıda, deniz kız yalıda yaşasın, ona o yalı mağara gibi zindan olur kendisine. İşleyen bir sıkıntı, işleyen bir darlık, bunaldı, patlıyor kişi. İşte patlıyor böyle işte. Yani gerçekten yani ölüm de bir şey değil aslında. Ölen kişi nereye gidiyor? Haşa kabir başka değil ki alem. Bu da Allah'ın mülküdür. Burada Mevlam işte Peygamber'e burada bir tavsiye ediyor Mevlamız. Peygamberimize tabi bizlere de vasbir. Allah'ta Peygamber buyuruyor vasbir. Habibi Muhammed'im sabreyle, sabreyle. Neye buradaki sabır? Şimdi bizim için sabır tabii daha farklı anlaşılabilir sabır. Hastalık olabiliyor, dert olabiliyor. Hatta kişiye hayale ulaşamazsa insanımız dertleniyor ki zamanımızda. Fakat Peygamberimizin değişik oluyor bakınız. Allah Teala buyuruyor. Vasbir Habibim sabreyle ala ma yekulune. Onların sözüne sabreyle bakınız. Onların sözüne sabreyle. Kimler? Müşrikler, kafirler. Onların sözüne sabreyle. Bir peygamberdeki merhamet, şefkat dünyaya sığmamaktadır. Ne kadar ana varsa bakınız, hayvana dair bir haber, kuşa dair bir haber. Ne kadar ana varsa hepsinin şefkati, evlat şefkati toplantısı bir araya konsun, bir peygamberin şefkati daha ağır basıyor bakınız. Bir tavuk değil mi? İcabında kediye, köpeğe saldırıyor yavru kurtarması için. Kuş nasıl yavrusunu koruyor? İnsan tabi bunun gibi. Peygamberin de şefkati böyle olduğu için ümmeti olanlar, yani ümmeti davet dönüyor bunlara. O müşrikler peygambere saldırırlarken bu neye benziyor? Şimdi mesela bir kişinin ufak bebeği var, çocuğu var muhtemelen. Değil mi? Ufak bebeği, çocuğu var. Bunun bir aşı olması gerekiyor. Ya buna bir iğne vurulması gerekiyor şimdi çocuğa. Şimdi çocuk ne yapar? Tabii hele çocuk birkaç iğne olmuşsa, alt veriyorsa, iğneciyi görünce daha başlar, ağlamaya başlar. Tepinirim, hepinirim, annesine tekot vurur, tekme vurur, şunu bunu yapar. Anne baba ne yapar değil mi? O yavru, anne babasını tekmelerken, elini yüzüne vururken, o ana baba şefkati ne yapıyor? Onda yarar olduğu için onu tutarlar, iğne vurulamaktır. İşte peygamber de böyle oluyor muhtemelen. Peygamber oluyor peygamberlerde. Peygamberlere de insandan saldırırken, hakaret ederken, hatta yüzüne tükürürken, taş atarken muhtemelen peygamberlere, ona ne yapıyorlar? O ana baba şefkatin daha bir kat kat çok fazla kat olduğu için onlar bunlara sineği çekiyorlar, buna karşılığını vermiyorlar, ona yalvarıyorlar. Peygamberin amcası vardı biri. Bir amcası Ebu Leheb denen. Asıl adı Abdülüzzay'dı aslında adı. Sonra Ebu Leheb'e dönüştü sure hakkında gelince. Ebu Leheb oldu. Bu Ebu Leheb Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin öz amcası olduğu halde en azgın düşmanı Peygamberimiz bakımında. Düşmanı efendim. Hatta şöyle yapayım bak, amcası. Yengesi dahil. Geceleri bir kaba hacizini yapıyormuş. Bir de peygamberin kabına döküyormuşlar bunu. Böyle yapıyorlar. Böyleyken peygamberimiz hep bunu ayağına giderdi. Amca ne olur? Bak, beni biliyorsun Allah'ın peygamberiyim. Allah beni gönderdi amca. Baş ilah yok amca. Tapınmayınız. Ona yalvar yalvarırdı. Peygamberimizi böyle terserdi. Dövmeye kalkardı, hakaret ederdi. Ama yine peygambere gidip yalvardı muhtemelen böylece. Yani biz de inşallah adı cemaatimiz o peygamber ümmeti olarak ona bir yardımcı olarak bunu yapmaya çalışalım muhtemelen. Ne kadar İslam'ın dışında kalanlar varsa onlar da bir insan olarak onların da bir imana yetenekleri var, onların da var aslında. Herkesin yaratılışı eşittir. İnşallah böyle çalışalım inşallah Teala. Eğer bir insan yıllarca uğraşsa çalışacak bir kişiyle İnsan bir tek İslam'a getirirse aldıysam bir Allah-u Teala bir mutlaka. Yani dünya ve mafyan daha hayırlı. Bir sahibi var kardeşler. Vehcürhüm hecren cemila. Şimdi ayet-i kerimede bakınız, iki gerçek böyle getiriliyor. Bir, Mevlam buyuruyor, Peygamber'e göre tebliğ önce. Habibi onları anlat. Uyar onları. Onlara gerçeği söyle. Bunu yaparken de vasbir sabrı eyle ama. Kızmak yok ama. Hemen kızarım, sinirlerim ben. Yok. Allah işinse kızmak yok böyle şey. Kızmak yok. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle diyor Lokman Aleyhisselam. Yavrum, ateşi ateşle söndürmeye kalkışma diyor. Ateş daha bir diye. Ateşi suyla söndür diye. Ateş öfke. Su tevazı. Alça gönüllülük. Yani öfkelendiği zamanlar sen su ol, aşağıdan ak. Hep su aşağı akar. Ateş yukarı çıkar. Sen su ol diye aşağıdan al. Ateş söndürme diyor muhtemelenler. Burada Mevlam emri peygamberimize hayvanları davet eyle. Ama kızmak yok bakınız. Kızmadan sabrederek. Çünkü öyle müşkül oldu ki Mekke döneminde yıllarca peygambere karşı savaştılar bile. Sonunda Müslüman oldular ama. Hem de İslam'ın öncüleri oldular. Mesela bir Ebu Süfyan. O da Müslüman oldu. Mekke'nin fethi gecesinde. Halid bin Velid. Uhud'da, Hendek'te İslam'a karşı savaşan bir kişi. Müslüman oldu. İslam'ın büyük kılıcı oldu İslam'ın. Seyfullah oldu. Demek ki kişi bugün için belki karşı tarafta olabilir ama bir yere gelebilir. Yalnız Mevlam şöyle buyurdu. Vehcurum hecren cemila. Habibim, onlara sen söyleyeceğini söyle. Anlatacağını anlat. Tebliğ görevini yap. Onlar işi azıtınca oradan ayrıl bakınız. Vehcurum hicret. Onu ayrıl. Nasıl, ne şekilde? Hecren cemila. Güzel bir şekilde. Güler yüzle, tatlı şekilde ayrı orada durma ama. Bu da muhtemelen. Demek ki kabul etmiyorlar, karşı çıkıyorlar. İş daha tartışma büyüyor. İş o zaman uzatmadan ayrılma gerekiyor. Tatlılık ayrılma gerekiyor. Eğer ayrılırken kalp kırığı bir şey yaparsak onların aleyhine olur, zarar olabilir muhtemelen. Demek ki ayrılırken de kişi güler yüzle, tatlıyla ayrılırsa, kişi yerine ayrılırsa, tabii karşı insandır. İnşallah zaman gelir, düşünebilir, değişebilir. Vezerni vel mükezzibi ölün na'meti. Şimdi burada bakınız, Peygamberimizin yapacağı görevler, tabii bizim görevlerimiz şimdi bunun aynı zamanda. Demek ki biri önce tebliğ önce. Ayrım yapmaksızın kim olsa olsun hakkı söylemek gerekiyor. Yalnız tabii bunda herkes bildiği kadar söylememiz gerekiyor ama. Karşıki bir konu açar, tartışmaya girer. Eğer bu kişi o konuyu bilimsel olarak bilmiyorsa, o konuya girerse tabii zararı olabilir. Bir söz vardır ya, kaşa bakarken göz çıkarma gibi. Zararı olabilir muhtemelen. Ne gerekiyor bunda? Her Müslüman içkaran bunu biliyor. Bu söylenir. Her Müslüman biliyor ki namaz farzdır. Bu söylenir. Ama o kişi bazı şeyi sorarsa bize. Eğer biz ona bilmiyorsak ne yapalım? Arkadaş, ben bunu bilemiyorum. İşte bilene sor diye hava etme gerekiyor buna. Yani burada insan da İslam'ı tebliğ eden kişi de burada aşırı olmaması gerekiyor burada bir. Bilini söylemesi gerekiyor burada. Sonra sabır etme gerekiyor burada. Üçüncüsü, iş artık tartışmaya döküştü. Ne de tartışmada akıl durur muhteremler. Karşıdaki muhatap sinirlendi mi, öfkelendi mi, artık bağırma, çağırma iş dönüştü mü, akıl devre dışı kalır. O zaman söylediğimizi anlamaz zaten karşıdaki. Söz boşa gider, boşa gider. Ne gerekiyor orada? Hecen cemile orada kalmış gerekiyor böyle. Gerekiyor. Fakat bununla beraber bir de aşırı İslam düşmanları olabiliyor. Artık bunu İstanbul'dan zarar geliyor. Bu ne yapma gerekiyor? Bunu Mevlam buyuruyor. Vezerni. Allah Habibim bana bırak. Vel mükezzib ülün nameti o büyük nimet sahiplerini, makam, yetkileri olanlar kişileri, o yalanlayıcıları onların sahibini bana bırak. Bak derler. Bu da başlayın böylece. Demek ki Müslümanlar yaşadığı, bulunduğu bir yerde, eğer Müslümanlar tabii tarihte zaman zaman Müslüman zayıf olduğu zaman dönemine gelmiştir. Eğer Müslümanlar bulunduğu yerdeki yörede, zamanda zayıf durumda iseler ne gerekiyor? İslam'a evet Müslüman değildir. İslam'a karşı da olabilir. Ama dinleyebilir onları söyleme gerekiyor onlara. Hiç dinlemiyor. İslam'a karşı. İslam'a düşman. Hatta İslam'ı tamamen yok etmeye çalışıyorlar. Öyle çalışıyorlar. Bunlar ne yapmamız gerekiyor zayıf durumlarda? Allah Teala bize onlara bana bırak Mevlam diyor bakınız. Bana bırak Mevlam diyor. Bu ayet-i kerime geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin namaz kılıyor Kabe'nin yanında Peygamber Hazretleri. Tabi o dönemde namaz kılmak da mesele. Peygamberimiz tek başına mı? Cemaat yapmıyorlar. Peygamberimiz gitti Kabe'nin yanında namaz kılıyor kendi kendine. Dedi ki Ebu Cehil birine ben gelirken yolda dedim bir deve işkembesi gördüm dedi. Bir yolda deve kesmiş. İşkembesini boşaltmadan bırakmış oraya. Boşaltmış. Tabii deve işkembesi de dana gibi oldu. Büyük oldu. Çok deve işkembesi de büyük oluyor. Dedi ki adamların birine git o işkembeyi al gel dedi. Bunu bur getir buraya dedi. Gitti o kişi. İşkembe tabii yaş. Pis, içi pisi dolu. Onu sürüp getirdi. Dışı pislik, toz, çamur haline geldi. Dedi ki Ebu Cehil götürün bunu dedi. Muhammed'i tam secdeye varınca onun başına koyun bunu dedi. Peygamberimiz tam secdeye vardığı zamanlar gitti birkaç kişinin sürükleyip Peygamber enesine koydu bunu. Peygamber başına gömüldü. Peygamber secdeden kalkamadı. Kalkan Peygamberimiz. Bunun üzerine orada bulunan müşrikler Peygamberimize gülüşmeye başladı. Alay ile gülüşmeye başladılar. Yani haşa peygamberim diyorsun da haşa seni Allah'ın kurtarsın gibi yani. Yapıyorlar. Orada Hazreti Fatma annemiz daha kız, çok küçük kendisi, o geldi. O çeke bunu aldı oradan. Hatta bağırdı bile müşriklere. Peygamber kalkmadı, tamamladı peygamber. Ama tamamlanınca döndü baktı, hala gülümsüyor onlar. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Rabbi, aleyke Kureyş'en. O da isim saydı peygamber. Ebu Cehil, Ümeyye bin Half, Utbe, Şeybe gibi peygamber isimler saydı burada. Allah'ım bunları sana havale ettim. Onlar Mekke'nin ileri gelenleri, önderleri, sizi geçenleri, güçlüleri bunlar. Bu ayet-i kerime gelmişti. Mevlam buyurdu ya peygamberimize, Habibim öyle büyük nimet sahibi, makam sahiplerini bana bırak peygamber. Uğraşmaz onlarla. Peygamber öyle yapma peygamber. Allah'ım dön peygamber işte böyle. Allah'ım bunları sana havale et bırakın. Parmağın peygamber işte böyle. Cebrail hemen geldi. Ya Muhammed dedi. Onların sonu bak sana Rabbim gösterir şimdi dedi. Bak dedi böylece. Peygamber baktı onların sonu. Ebu Cehuk'ta, Bedir'de yere düşmüş. Alkanın içerisinde başı kesik şekilde. Her biri şeklinde kesik şekilde. Onların her biri Bedir'de öldürüldü bunlar böylece. Hem de çok kişi öldürüldü bunlar, öldürüldü bu şekilde. Mevlam böyle buyurdu. Habibi Muhammed'im kimlere gücün yetmiyorsa sen ona uğraşma onlarla. Onu uğraşma. Ancak sen dinleyene söyle. Gönlüne biraz meyli onlara söyle. Onlara uğraş. Bakın uğraşırken de işi tatlıya bağlamak ama. Bu var böylece. Diyor ki bazı Müslüman kardeşlerimiz işte böyleden üstün geldi bana. Bu önemli değil ki muhteremler. Ne de önemli olanı, acaba o Müslüman ne yaptık böyle? Bir adım geri mi gitti, bize mi yaklaşacak böylece? Demek ki burada Mevlamız emri, söyle, tebliğ ile sabır da ama, kızmadan. Karşı sizin tonu yükseltiyor, bağırıyor. Yavaş söyleme gerekiyor. Yavaş söyleme gerekiyor. Kızıyor, sabır gerekiyor, yine olmuyor, arama gerekiyor, tatlarına gerekiyor. Bir de bunun dışında demek ki, azılılara karşı da ne gerekiyor? Allah'a ne gerekiyor onlara da. Gerekiyor. Bu arada sonra okuyormuşlar bu konu ilgili inşallah. Mevlam buyuruyor bakın şimdi onlar hakkında. Yani azılı, İslam düşmanları, bir de makam mevki sahipleri bunlar. Ulün nâhmeti gelecek. Ulün nâhmeti. Nâhmet, nimet sahipleri böyle şey. Yani medya patronu, holding patronu, işte makam mevki, yetki sahipleri, şunlara bunları Mevlam buyuruyor. Onlara bana bırak. İnne ledena. Onlar az bir zaman ver. İnne ledeyna. Habib Muhammed'in bizim gündemimizde var, katımızda var. Enkalen. Enkalen var. Nedir bu? Mahşerde. Boyunları enseye bağlanacak. Ateşten demirler, zincirler var. Yani dünyada o benim diyenler, diyeye sığmayanlar, asıp kesenler var, onlar böylece. Mevlam buyurdu. Habibim, dünyadan arayacağını görecekler. Onların için bizim katımızdan mahşer gününde enkal var, enkal. Nedir bu? Elleri boynuna bağlanacak ateş demirlerle. Ve cehimen, kızgın ateş var, cehennem var onlara. Ateş, cehennem var onlara. Ateş, kızgın ateş. Allah korusun, cehennemin yanına geçmek mesela muhteremler. Sırat köprüsü onun üzerine kuruluyor. Altı cehennem sırat köprüsü. Eğer bir mümin sırat köprüsüne gelince kadar günahını arınamamışsa bakınız. Bir mümin sırata gelince kadar günahını arınamamışsa. Tabii dünyada arındı, tevbe etti, yetmedi. Ne olacak? Kişi günah ile sırata geçemeyecek işte. Geçemeyecek, yavaş olacak orada. Takacak bunu cehennem. Ve taamen zâ vusatin ve bir de cehennemde taam yiyecek var. Yiyecek var da. Nasıl yiyecek? Zâ vussa. Vussa, boğazı tıkanıp kalan. Zekum ağacı var. Dari. İlla min dari'in. Öyle biliyor. Dari var. Ne de bunlar? Cehennemde biten bitki bunlar da. Ateş, dikenli. Dikenli. Acıken kişi bunları yutacak, alacak. Boğazına yapışıp kalacak. Boğazına saplanacak boğazına dikenler. Boğazını tabii yakıyor, çekiyor, çıkaramıyor. Yutamıyor kişi böylece. Arkasından da su var. Hamyon suyu var, gasak suyu var ve gısın suyu arkasında var. Ve azab-ı elyema, daha çok azaplar var Mevlam buyuruyor. Yani gerçekten onlara yazık oluyor muhtemelen böylece. Yani dünya için şu kısa ömre değmiyor aslında böyle. Yani ömür belirli. Ömür belirli. Sonra kişi şu anda genç olabiliyor, zinde olabiliyor, makam olabiliyor. Ama insan da kalıcı değil ama. Orada kişi kalıcı değil. Onlar da yaşlanacaklar, hastalanacaklar, sürünecekler icabında. Onlar da kefine girecekler, mezara gömecekler böyle şey. Lillahi Teala Fatiha. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah sağ olsun. Ne yapıyorsun? İyisin ha? Ya, bakayım.